Digvit Bennett, André Zaden. La bourre de rechon a hed an oz da lakad pep tra en iler. Bagad oe go mignonet, en oz oez an otro blandle, a zoez da lavar out kenavro d'ar marek a da het ideer be a jvard a distro prim. War dro tarzande, un tol c'huitel a halvas a wartelodet en dro d'ar gwendask. Squeeze maro ewan. Morsen ewan bet ken orgot o la bourre de nostalier an amiral Benbow. Orgen, kemen da firbouch a oa endro di, ken neve e war vu a renen a ken diduet e oan gant ar pez a welen, ma chomiz war zao. Na pa vichen bet un nanter skwisor e ranken gwelet pen da ben petra a dremenche. Diret e dewa an nol war tolodot a John Silver en emgave en oz ouez i va zoa ya gantan in don igazel. Dei potret, emeer. Distu e tregernes a gano en gos a ma klevet kenali es gwechal. Pemzeg martol de wam war ar an ini maro, yo ho ho. Pemzeg blei, pemzeg martolot, ar gare ve boutaliot, yo ho ho. Neuze, e vwe peget da chacha deus loren war gwendask, a beben tam, e zavaz an eur er mez eus an dour. Zavet e vwe ar gwelio, hag an avel, eus o lakad da c'hweza, a vunt a zalestr e tremeg an don vour. Ne gont inket ur biech betegen ez an tenzor, ne c'hoarvez netra dizoar e gant em e pad an treiz. Ul lest mat kenan e oa mini, ar vartolodot a oa potret gwest hag a habiten a oa gwizia gwa rivicher. Pouskoude, en em gavas meur a dra a ronka displiga oman tre a munut. A ben do pedri devez mour e kaf chom aro war a pont bral divral a skwell fet izo lagat a bistaout pa c'hoarvez gant an komz. A wejo, war nesen em plaza e kwe war ar pont hag ehenneus ed ar c'hoarve war i wele ispilet en dunetez. War ler igor fardo e chome hebe iva pad meur a zevez hag ehennem dole a neve da lonka. Klask a rechom gout e peler e kuse iva jo, met enan ere vwe, ker ar bwe ben war evez. Pa c'houlen em outan kemese d'ar pred ma vize meu, ne re nemet c'hwerzin a pazal reiben e lavare ne eve nemet dour. Ous pen ma oa un officer fal, en ewa aro a levezon deus ar gwasa war gouch martolod da lestr. Un de, ma oa gouest ar mour, a ma c'hweze an avel a ben, e kouiaz en dour. Un de ner mour, a la vaz a habiten, ken a zeev im kouit da lakade an her ne hal. Edom hep ei officer, a John Anderson, ar mest martolod, a gemer a zileer, ser mi o digark. An otro trenaone, an aonek deus ar mour, a vize alies da garter a fillons a lem kaudie en Israel Hans, a henta mes koz. Minon braz e oa hemant an yondr John Silver, ar pez a rotro da gomz deus ur meske giener a rei labour gant ivarz loayek en istribil gantan deus ihouk. Pa vize rust ar mour e kave harp dar vase deus pen izela ur speuren hag e hel evel se daoust da lusk al destr chom divral dira givar an igel. Pa vize hije dar mour gant ar gwa lamzer e kave an tu na dreuziar pont ken weska dilu an evern piu, war gusti vlaho hag an skoazel penado kone do igo stag e damo ag ahont gant i vignonet. Gant gwir abek e truez e a reman war i stad displijus. Nek e tonton John non den an dinel, a la vare di a henta mist. Sko le bet, a ken dispon nei ag ol leon. Iwele de meus e band distira arm gant an izogan, o tapa peg e peverdin nak o vrevide ur lopeno deus o steki an eil eus ibein. Douje dewa gant an nol, a zente boutan evel ma vichi bet mest warne. E gara dewa e kenver pepini a va unan e oan deud mat dehan. Plijou dare dehan va haout gantan er gegin e ler matal he kempen kemen tra a gen urs. E gastel oden o a lure en istribil deus ar speurinier, a kaout e beroket a vize gantan en ur horn deus a ler malabouret. Deus, Hawkins, a la vare di. Deus da vatouliet gant tonton John. Plijout a la di da wele d'anman. Yarve a habiten Flint, hen eze an anno a meus roet an verroket, e raim urve a jvaat. Neketa, kapiten Flint. Hag ar perroket, lamp ridaout, a gri e bouizi ben. Pez aiz, pez aiz! Betek ma rolo e silver e gowet gant an mouchour. Zon, jva map, emer meske ginder, e hel ar sort gwan enman, beva koz douer. Tout so, zo ken hag a gre ne vavon morse. Hemant hel kaout dao hanla da vianan, a gwelet neus kalstre oa c'hedi vue. An diaol heb ken a zo betes deus mur a la dorfeet o gaetan. Merdi e neus gant England, a habet en bras England, a ler mo brudet. E Madagascar e bet da gie Malabar e Surinam hag e Portobello, gwelet neus hat vor ar galliano. En oa e neus disket lavarout pezaeis, bewa an e, tri c'han an terkant mil. Ar vesti a reas deus krapaden a lest bez roue e boendez e don vor goa. Ha, gwir war tolo dout neket a, kabiten. Naze e tistag a zalapouz leo touet lur c'hacho a jarneo spontus. An e baha re dos dar pik en em sotr, an avare tonton John. Ne war ket e vel just, petra ze gantan e mezeus ivek, a hep mez e lavar fer ramzouse diagar person. Dox da zi, e c'hoù de loin igmat. Hag e tenem tamm seug eus e c'hol da re d'ar peroket. Etre an otro treloni a kabitan al estr, ne oa ket gweleet an darem prejo. Hem an ez igor e c'henno nemet da re iurzio da wout. An zaware kouskoude, e oa bet faziet di oa ben ur martolodet da oa dan an e mehan eus ar sort elise di barbet i unan. Or gweleet en ie, deus iglevet, a oa unan dispar. Dispri e ne oa ar marek evit an otro smolet. Hag en ar ebopre da lavarout ne bije ket eo ar viech medom ganti. Orben, emeo, ne oa ket c'hoaz kaset da ben, a garm ne oa ne droche ket an trao ken kouz am akredem. Deus iglevet, e furri ar marek, otus an tamm an eo a dar eo blazirola. Barajo amzer val en em gavaz ganem, hag ar oez tro dem da an aout perzio mat an Hispaniola. Aliez ur bize grog da eva, a farz da zibi, a drugare dan otro trelaone, a gave digare da ober brao da botret da genver diabla hini pe hini ane. Or variken a davalo e ne oa gredi e lakad war pont. Met madeles an otro trelaone e no rever, ne oa ke deus doare a habiten a gave a begenan o tiskleria e loskeye an urzvad e touz ar vartolodet o rei de boazio a ne ziren ke deus bue kale dan du davour. Erve ar pezawel in pelor, kouskoude, e voue ar variken se a saveti as dem or bue ave fe bet le dem kol dre dru barderez. Setu penons e mwe an odeges eus ar falagri ez se. E dom o tosta deus an enez. Hag, herve ar gont a oa begret, e tlem izizout an dese pe an tronoz vintin. An botre da oa da garter, bodet e pen ar oga lestr, ir laske dija dirake. Pe i ger vaoul, e hevesi a leouiar deus ar gwellio c'hwezet gant an avel glouar. E do an ozo tont, ar skouiz gant va devez labour, e oa deud a housket di. A barz mont dam gwele, e c'hanteiz dibio an aval, hag e hiz d'ar variken. Ne oa mui nemet un eme d'avalo en deun an ei, hag e lamp izeni, da da poudr vrezen. Eno, pransi gellet gant lusk al listr, e chomut a hun vriel, a da zile oan trouz a reo rigant tonno, a moredi michigret, prene venen trouz a glevez em hichen. Un an benak a oa deud d'azi a war pont, a gant poezi zoubskoa, en e oa bralet ar variken. Un ebet komzo distaget gantan, a reaz di an vioud mouez silver. Ken spouron eus e warvat, ma chomiz motet em zoul, gant ar spont a oa peget eno. A war oa bet a homzouse, da redi da gant prene oa nemet tombe, gwez da virout obue da du don est ar bourse.